Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Bu çarşamba sabahında trafik ne durumda onu öğreneceğiz Şenol Günbayrak'tan. Şenol Bey günaydın. Şevki dinleyiciler size de günaydın. Tatlı güzel bir çarşamba sabahında helikopterimden aşağıya şöyle bakıyorum. Esprili görüntüler, hoş görüntüler görüyorum. Trafikte insanlar zaman zaman birbirlerine sıkıştırsalar da zaman zaman hınçlansalar da tatlı bir görüntü. Rengarenk arabalardan el sallıyorlar. Sevgilerimi gönderiyorum onlara. Çorbalarını içenler var. Ne çorbası? Trafikte ne çorbası? Yani bir yerde geçiyor, orada çorba için bir adam vardı. Yalan mı şimdi bu? Çorba içen kimse yok mudur bu saatte? Tamam şey ama doğru. Ben yani hiç alışmadığım için sizin böyle aşağı bakıp bir şeyleri tarif etmenize böyle bir şey gözümde canlandıramıyorum. Bunları biraz şimdi çorba içen var. Şöyle bazen göre arabasının böyle üstünü temizleyenleri var. Bazıları var dükkanların önüne park edilmesin diye kutu falan koyuyor. Bunların hepsini görüyorum. Şevki'ye aşağı baktım. Bazen diyorum ki yani aşağıya bakacağım ama yukarıdan aşağıya baksana o zaman da şey anlarsın ya. O zaman esprileri anlarsın ya. Anladık şey abi. Alaycı mı güldün bana? Yo ne alakası var şey abi, buyurun dinliyoruz şimdi, o kadar ayrıntıya girdiniz falan. Yoğunlaşmalar nerede var? Nereleri tıkalı? Neresi açık? Mesela insanlar hangi alternatif yolları kullanabilirler? Onu konuşalım istersen. Acık bir şey konuşmak istiyorum. Şevki'ye gitti. Teyzem aklıma geldi. Teyzem çok güzel piyano çalardı. Ondan biraz bahsetmek isterim ama madem bundan şey yapmak istiyorsun trafikte. Teyzem çok güzel piyano çalardı. Çok ilginç. Bunu sorsam bunu şey yapardım sana. Ama madem istiyorsun biraz trafiğe geçelim. Evet Şevki Bey. Hakikaten de şu anda trafikte olanların esas merak ettikleri konu bu. Doğru. Onları da daha fazla bekletmeyelim. İstiyorsan hazır burada helikopterimizde şey yapmak. Teyzem de çok güzel piyano çalıyordu benim. Evet Can Bey. Buyurun dinliyoruz sizi. Teyzem diyorum ben. Tamam teyzenizi anladık Can Bey de. Yani şeye... Trafiğe geçin. Teyzem ama. Teyzem de teyzem. Ne teyzeydi be? Hükümet gibiydi. Tamam Can. Ya lütfen hadi trafiğe geçin. Ne güzel başlamıştık yani. Ne güzeldi değil mi? Evet sevgili dostlar, trafikte olanlar ve trafiğe çıkmaya hazırlananlar şu anda Ankara semalarına baktığımızda yoğunlaşmaların bazı noktalarda gerçekleşti. Teyzemin geçikte çok yeteneği de vardı piyanoya. Merak mı ettin doğrusu acaba? Sen bu konuyu mu sormuştun? Ne diyorsun Şevval Bey? Yani ne teyzesi diyorsun? Ben annemin büyük ablasını diyorum. Anladım Şevval Bey de biz trafik konusuna girmek istiyorum. Ama teyzem de çok güzel çiziyor. Şey. Ne teyzesi ya? Ne piyanosu? Ne alakası var? Ne oluyor ya? Ne oluyor Şevval Bey? Ne... Çok sinirleniyorum. İğrenç bir insansın. Ne oldu? Ne dedim şey abi? Ya, iyi tamam hadi teyzenden bahsedelim. Nasıl çalıyordu piyanoyu? Böyle güzel mi çalıyordu? Bunu mu istiyorsun yani? Ne iğrenç bir insansın. Ak baba gibi tepemde dolaşıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Ne Allah? İnsanlarla böyle konularda mı alay ediyorsun? Ne alayı ya? Ne dedim ben ya? Benim teyzemin parmakları yok. Ya manyak mısın nesin sen ya? Ne tip adam? Teyzem parmaklar yok be. Ben şey bununla bana alay mı geçiyorsun benimle? Nereden çıkıyor ne? Şevval Bey beyaz... Allah Allah. Hakikaten şu anda sinirleyim. Benim sinirlerim. Hep teyzemin parmakları yok. Hep de sen onunla alay ediyorsun. Şevval Bey ben o numarayı en son... Ne zamandı? İlkokul 3'te mi 4'te mi gördüm? Ondan sonra da kimse aklı başında kimse bu numarayı yapmadı bir daha. Ne numarası? Teyzelerle alay etme numarası. Çok sinirleri bozuldu. Ya uzatmayacağım. Biliyorum ben onu. Hiç öyle zannettiğiniz gibi üzülmedim yani. Üzülmesi tabii. Hayvan gibi bir insansın. Duygusuzsun. Ya Şenol Bey, ben biliyorum o numarayı. Etki yaratmadı bende yani. Hem zaten iki kişi olmaz mı? Birinin bana gelip söylemesi lazımdı. Kim söyleyecekti? Arkadaşlarla buluşup teyzemle mi alay edecektim? Parmakları yok diye piş. Ne alay edeceğim ben senin teyzenle? Nerede şey? Alay ettin ama teyzemin çok güzel piyano çalıyormuş. Çok güzel şey yapıyormuş diye bir şey söylemedin mi sen burada bana? Ne dedim ben ya? Teyzem piyano mu çalıyor? Parmakları yok ki. Şenol Bey, ben biliyorum bu numarayı. Uğraşmayın yani. Biliyorsun madem teyzenin parmakları normalde diye alay ediyorsun benimle. İyi Şenol Bey. Hala gülüyorsun. Senin parmakların olmasa da ben gülerdim o zaman. Nasıl basacaktı CD'ler düğmesine düşeklerinle mi? Nereden, kim yaptı size bu numarayı Şenol Bey? Ne numarası? Numara değil mi zannediyorsun hala demeyi? Ya tamam, iyi, çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm Şenol Bey ya. Ben öyle bilmiyorum. Ben yani zannediyordum ki o gerçekten... Gerçekten çok üzüldüm. Sizin bu böyle hassas olduğunuz bir konu. Çok özür dilerim. Eşeklik yaptım yani. Çok özür dilerim. Salak! Nasıl da atladın? Atladım. Nasıl da yedin? Oğlum ben seni oyuna çektim. Anladın mı? Anladım Şenol Bey, tamam. Yani o kadar. Salak gibi böyle şapşal gibi böyle bir beton kafayla geldi şeye. Kafanın yerine sanki bir tane zeytinyağı tenekesine beton doldurdu. Öyle bir adamsın ha. Tamam Şenol Bey, iyi iyi. Teyzem yok ki benim. Ha tamam işte, ama ne komik bir şey. Salak ya. Sevgili dinleyiciler, bu espriyi herkese yapabilirsiniz. Telif hakkını istemiyorum. Bugün doyasıya gülebilirsiniz. Anladım Şenol Bey. Çok güldük. Sana yapıldı diye güldüm. Ama ben başkasına yazsaydım seninle beraber sen de çok gülerdin eminim. Yarın başka bir espriyle bekliyoruz Şenol Bey sizi. Bakalım belli olmaz. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Havalın komşular, 8.26 oldu saat. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahriş ve Oktay Demirci, buyursunlar efendim. Buyurmadan önce herkese bir günaydın dileyelim. İnsan gibi medeni bir şekilde. Bağırmadan çağırmadan. Bağırmadan çağırmadan tipimize ve yetiştiriliş tarzımıza yakışır şekilde hareket etmek boynumuzun borcu. O zaman günaydın diyelim ve hemen üzerimizdeki borcu da bir atalım, diğer borcu. Evet, diğer borcumuzu ödeyelim. Nedir borcumuz? Borcumuz borcu. Hocam sizin iki hamburger, bir aydan bir kola 15 lira. 1 Aralık 2007. Pahalıca da bir yere oturmuş. 1 Aralık. Hemen Ege'nin gözlerinden anladığım kadarıyla tıkır tıkır hesap yaptı adam. 15 TL verirsem hamburger ne kadar pahalıymış diye. 1 Aralık 2007, Dünya ne günü? Dünya AIDS günü. Evet. Doğru. Her sene biz oraya ne olarak katılıyorduk? Hasta olarak katılıyorduk. Konuşmacı olarak katılıyorduk. Ve bu sene ne olarak katılacağız? Katılımcı olarak mı? Hayır. Şimdi önce nerede, nasıl bir araya geleceğiz onu söyleyelim. Niye iki sene çağırdılar, bu sene çağırmıyorlar abicim? Bu sene de çağırdılar. Yavan olmuş ya bizim katıldığımız şeyden. Ondan değil mi? Bilinçlenme falan artmamış. Bilakis şey, herkes bilinçsizlenmiş. Asılık artmış yani. Evet, öyle bir yan etkisi olmuş. Bu adamları çağırdığına göre AIDS'in ciddi bir tarafı yok diye düşünmüş insanlar. Hiç ne bir korunma son zamanlarda. Hiç herkes aldığı boydan yani gitmiş. Korunmayı bırak, sonrasında şüphelenip de test yaptırmaya gelen bile olmamış. Geçen sene Süleyman... Eliza testleri sokaklarda satılıyormuş ya. Hadi ya. Kara borsada olan testler sokaklara düşmüş. Geçen sene bu söyleşilerde Süleyman Demirel yok muydu? Vardı. Bu sene var mıydı? Ha? Bu sene var mı? Demirel ne zaman vardı ya? Tabii geçen sene bizden önce çıkmıştı ya. Süleyman Demirel'le Doğuş çıkmıştı. Ha, bizden önce doğru. Geçen sene öyle bir şey vardı. Çok enteresan konuşmacılar vardı geçen sene. Bu sene de gerçek. İşte bu sene şey yapmışlar. Geçen seneden bu seneye bizim pek bir etkimiz olmadığına karar vermişler. Menfi ya da müspet. O yüzden ister gelin, ister gelmeyin, ister, yani gelirsek serbest kürsü gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Saat 13'te Kuğulu Park'ta bir araya gelip Kuğulara yem verilecek, ekmek simit atılacak. Ve daha sonra herkes bir şekilde bilinçlenecek. 1 Aralık yani cumartesi. Kaba bir hesapla cumartesi. Bu cumartesi günü parkta buluşuluyor. Bu parkta güzel değil mi ya? Daha ya güzel canım, öyle otellerde falan. Ama geçen sene güzel ikram vardı hatırlarsınız. Evet, bu sene de olur abi ikram. Kermesi. Parkta mı? Ne olacak abi, orada termosta çay içeceksin ya. Bir şey soracağım ya, bu şimdi bir kalabalık toplanacak ya. Orada mesela bir arkadaşlarınla gidiyorsun, bir kalabalık oluşturuyorsun ya. Nasıl anlayacağız AIDS'le ilgili toplanıldığını? Abi iki yıldır üst üste gidiyoruz. Birkaç tane tanıdık sima vardır. Tanıdığımız olur diyorsun. Orada yine böyle bir şey olur, kurdelesi olur, bir şey olur insanlara verilen. Tabii canım, girişte. Giriş mi? Girişler ücretsiz. Okulların ama. Evine girerken. Evet, girişler ücretsiz ama. Hani herkes katılabilir. 1 Aralık cumartesi günü saat 13'te Kuğulu Park'ta buluşmak dileğiyle. İşin tamam. Güzel tarafı oradan kurdelesini alan. Hı-hı, doğru. Yani çok daha rahat bir şekilde flört edebilir. Çünkü güven veren bir adam oluyor bir anda. Dosta güven, düşmana korku salan. Korku salan bir adam oluyor. Gerçekten öyle değil mi? Ben o rozetlerin hepsini saklıyorum. O sertifikaların, o konuşmacı şeylerin. Yarın öbür gün bir iş yerine başvuracak olsam, niye başvuruyorsam onu da bilmiyorum. Onların hepsini göndereceğim. Önden takır takır diye sertifika. Buyurun. İş yerine. İş yerine. Bir iş yerine başvuracak olsam. Bunu ben yazmak istiyorum. Ama güzel. Güzelmiş Ege ya. Bu arada gelen mektuplar var dinleyicilerimizden. Evet. Hı-hı. Ya uzun süredir gelmiyordu, artık mektup atıyorlar. Roman ne kadar güzel. Posta kutumuz mektup dolu ve dün yaptığın tezahürat, Fenerbahçe için yaptığı tezahürat, bugün Beşiktaş için devamı isteniyor. Yalnız şöyle bir yan etkisi varmış yaptığın tezahüratın. Fenerbahçe dün yerini de biliyorsun. Yaptığın tezahürat sonrasında dışarıda zaman, mangal tipi bir şey yaptı arkadaşlar. Yani ama ben tezahüratı isten, aynısı şimdi Beşiktaş'ın da başına gelmesin. Öyle bir şey varsa yapayım. Öyle bir şey varsa hiç süper olacak. Hayır. Öyle deme. Önümüzde Galatasaray var. Türkiye'nin maçları var. Ege'yi çıkartacağız. Bu sefer mesela sanki atıyorum bizim kimle maçımız var? Bosna Hersek'le maçımız var. Ege çıkacak. Bastır bastır Bosna bastır. Hey yo hey yo ye ye ye falan diye böyle bir şeyler yapacak. Ne yaptı Türkiye? Bosna galiba yenilecek. Ve beni niye Avrupa şampiyonu uğursuz yaptın hemen? Uğursuz olur. Hayır, uğursuz olup olmadığın anlaşılacak işte burada, ya da uğurlu olup olmadığın anlaşılacak. Yani bu hafta test haftası ya. Öyle test haftası sen. Test haftası diye bizim takımların başı yanıyor işte. Fenerbahçe'ye yeni yani bilseydik bir iki, mesela başka takımlar bir test yapalım. Sen nasıl tercih edersen, mesela bu akşam Beşiktaş Marsilya maçı var. Marsilya'ya yönelik bir tezahürat da yapabilirsin. Olur mu canım bu sefer de? O zaman kendine güven, Beşiktaş'a yönelik Beşiktaş yap. Beşiktaş için yaparım. Tamam canım. Önümde iki maç var bak. Yarın da Galatasaray maçı var. Büyük ihtimalle mektuplar onun için de gelecek. Günah keçisi olmasın Oktay. Hayır, ondan korkuyorum. Abi tespit günah yapıyoruz burada. De... Tespit. Vallahi bunu tespih yaparlarsa o keçinin böyle güzel dizerler. Keçi mi? E tabi günah keçisi olacak ya. Güzel, bunu dışarıda ateşlerde çevirecekler ondan sonra. Ben o zaman yani taraftarın şey sesi olur, samimiyetime inanacağını düşünüyorum. Tabii. Ama şunu da bil. Yani bu çok kritik bir yani maç. Yani ona bakarsan yenilen maçta da orada tribünde coşan taraftarlar ama var. Böyle canım, onlar tezahürat mi oluyor? Ama bu tarz bir tezahürat yok. Bu şimdi sen onunla kendi tezahüratın asla kıyasın. Bu başka bir şey bu. Bu biyolojik silah tipi bir şey yani. O yüzden etkili. O yüzden bir etkili. Şey yani. Ama etkisini... Yani sonucunu nasıl etkiliyor sonuca, onu anlamamız lazım. Hı. Tamam, maalesef bunu yap. Kime yapıyorsun onu söyle. Şimdi Beşiktaş Marsilya hangi takımı yalnız yapıyorsun? Bak sonra yani gerçekten tam bir silah olarak kullanılacaksın. Seni ele geçiren takım. Ben bugün ne şampiyon yapacağım ya. Biliyor musun? Seni ele geçiren takım düşündün de dünya şampiyonu abi. Ben şey diye düşündüm. Bugüne kadar tezahüratı hep destekçi tezahürat yapıyordum ben. Evet. Takımı destekleyen. Köstekçi de. Bugün hem Beşiktaş'ı destekleyen bir tezahürat hem de Marsilya'yı yerin dibine sokacak bir tezahürat. İşte böyle bir şey. Biraz da küfürlü böyle bir şey. Küfürlü mü? Aha. Küfür yok. Dün küfür yoktu. Küfür yok. Küfürlü. Yok, küfür yok. Küfürlü. Benim küfür dedi. Tezahüratlar küfürlü, kusura bakmayın. Küfür. Ben kale arkasından. Bir saniye. Gecekondu. Yani biraz tezahüratlar küfürlü oluyor. İlk önce Beşiktaş tezahüratımı yapıyorum. Tamam, bir dakika. Buyur. Fonu bir kapat ama. Bir ciddiye alıyoruz. 5-5-5 Beşiktaş bastır bastır gol gol gol. Evet, burada bu taraftarları coşturuyor. İçlerimiz kıyılarak diken diken oldu. Şimdi Marsilya yerin dibine şöyle tamam. Biraz da küfürlü kusura bakmasın. Tamam, susuyoruz biz. Marsilya, yuh sana eşek eşek Marsilya. Evet, gerçekten şu anda dünya Marsilya futbol tarihinde neden ses duyamıyorum. Marsilya'da taraftarlar şu anda takımlarından soğudu. Ben öyle söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın şey değil bak. Beşiktaş çok güzeldi Beşiktaş tezahürat. Ama Marsilya tezahürat biraz da küfürlüydü ya. Sert oldu biraz. Bir de o alkışla. Böyle kaldı. O son senin söylediğin eşek Marsilya dedin ya. Ondan sonra bir sustun, ondan sonra alkış girdi ya. Tükürdüm. Çok etkili oldu o. Ya ben futbol tarihinde yepyeni bir çağın açıldığını düşünüyorum şu an itibariyle. Bu arada göz göz Göztepe. Siyinden 5-5 Beşiktaş'ı. Hani 5 atsın. Onu harika akıl ettin ya. O nasıl geldi abi? Bir anda ya. Bir anda. Bu ifade şey için yaratılmış ya. Bu adeta yani bu futbolun tanrısı ya. Bu ayrı bir şey. Yaz bir şey diyeceğim bak. Yarın bir gün bu tezahüratlardan dolayı bir takım seni bünyesine katmak istersin. Mesela hani şey oluyor ya. Masörü oluyor. İşte doktor şey oluyor ya. Bilmem nesi oluyor falan. Bu takım kadrosunda yer alacak. Bonservis. Bonservis'le bizim. Ben öyle değil. Ben taraftarın bunu çalarlar. Hiçbir kulüple anlaşmam. Kulüp değil. Alır. Bir kulüple anlaşmam ya. Olduğu şey anda mi? Şey olacağımı düşünüyorum çünkü. Ne derler? İnandırıcılığımı yitireceğimi düşünüyorum. Hayır, öyle deme. Çünkü sen eğer bir silah haline dönüşürsen, atıyorum bunu duydu Brezilya, Boca Juniors duydu. Boca Juniors geldi, Ege'yi arıyoruz. Burada bir takım siyahi adamlar arıyorlar. Hop seni derdest ettiler. Senin de zaten ne yapabilirsin yani? Gittin artık Boca Juniors'un adamısın sen. Derdest ettikten kadar. Sonra bir sepete mi koyuyorlar? Öyle bir anlatıyor ki bir kediyi alıyorlarmış torba, gibi torba. Bir yerde. Bu kedi gibi be. Naylon torbaya koyuyorlar. Bu kedi gibi. Yemin ediyorum. Bu nasıl uysal bu? Bunun yemeğini ama ver. Ama işte ya. Beni stadyuma götürdüğün zaman orada canavarlaşıyor. Orada panter. Orada işte atılgana dönüşüyor. Şeye dönüşüyor. Vahşi bir hayvana dönüşüyor. Parçalar bu ya bak. Nasıl canım benim ya. Yanına hadi bakalım. Galatasaray için bir tane. Hadi. Şöyle sağlam. Galatasaray'ın rakibi ya. Kim? Galatasaray'ın rakibi. Panionios. Panionios. Onlara bir ona biraz tezahüratım var ya. Tezahürat uydurmak da zor ha. Biraz düşün. Yerin dibine girecekler, haberleri olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pamer Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir ve Oktay'la birlikte. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. O zaman kısa kısa dünya turu diyerek başlıyoruz hemen. Durduğumuz kabahat. Buyursunlar. Şimdi biliyorsunuz Prens Charles ve Düşes eşi Camilla Konya'da. Ya o çok bir daha da bu birkaç kelimeyi bir arada kullanamayız ona göre. Evet, eyvallah. Kolay değil. Bir şeydi daha kullansaydın. Çukur ambarda oldu deseydin gerçekten ulaşır. Çukur ambarda ev bakıyorlar. O zaman ulaşabilecek son noktaydı. Şimdi biliyorsunuz dün kavuk giymesi için ısrar etmişti basın mensupları. Ama prens... Bugün de illa kadın kıyafeti giyin. Çok komik. Çok komik olacak. Lütfen lütfen. Prens reddetmişti. Şimdi dün galoş giymişler ayaklara. Yine bununla idare edildim. Yine ilk sayfalarda özellikle İngiliz basını çok ağır eleştirmiş. Ya İngiliz'de galoş yok mu? Ben hiç görmedim İngiliz. Ona ayakkabıyla giriyorlar ya her ben yere. Ben de yurt dışında hiç galoş diye bir şey görmedim ya. Saçma sapan bir icattır o. Ayağına naylon torba geçirmekle hakikaten. Aynı ya. Ya da ismi nereden galoş onun yani? Ne alakası? Havalı bir ismi varmış. Gulaş gibi bir şey yani. Dana gulaş. Vay. Çok güzel pahaladın ya. Vallahi yemin ediyorum. Mandıra dünyasından çıkamıyor. Ama hakikaten yani... Bir noktada da iyi ya. Kimdi? Wolfowitz miydi? Türkiye'ye gelip ayakkabılarını çıkarmıştı da delikti çorapları. Öyle bir şey olsa daha mı iyi ya? Galoşu geçiriyorsun ayakkabının üstüne. Prens Charles günlük de şey yapıyor. Wolfowitz gibi affedersin Prens buradan sıkıp buradan yalamıyor ki. En büyük efsane biliyorsun bir çorabı bir daha giymemesi. Evet. Efsane be. O bu ancak efsane olur. Abi düşünsene ama kaç bin gün, kaç bin çift çorap. Sen zaten sen hayatın boyunca... İngiliz dokuma endüstrisi Prens Charles'a çorap yetiştireceğim diye bu kadar gelişti. İngiliz kumaşı dediğimiz şey bunun... Bir yan ürünü. Victoria Secret'in çoraplarını giyiyormuş. Bulamadığı zaman ama çok hoş onlarınki de. Şimdi Camilla da ziyaret sonunda nihayet şunları çıkarabildim diye böyle bir çok kısık sesle sadece Prens Charles'ın duyabileceği kadar yüksek sesle böyle bir şey söylemiş. O da tabii İngiliz basına da yansımış. Ya abi düşün aristokrasın dönüm dönüm arazilerin var. Prensin bir anda ayakta çirkin çirkin mavi mavi. Kalitesiz ikinci sınıf naylondan şey giyiyorsun. İkinci sınıf olur mu ya? Birinci o sınıf naylon. Naylon. Yanında en kalitelileri var. Ben gittiğim için bizzat biliyorum. Ve de şöyle bir enteresanlığı var. Giyilen şey bir daha giyilmiyor. Hayır. Oo. Zaten Prens Charles'ın en önemli özelliği bir galoşu bir daha giymemesiymiş. Tabii canım. Türk naylon endüstrisi de ona çalışıyor. Böyle bir şey. O yüzden yılın rüküşü seçilme ihtimali var Camilla'nın İngiltere'de. Öyle galoş haberler yüzünden çıkmış. Galoş yüzünden. Renk renk yapsınlar bu galoşları da kıyafete uygun. Hep abi, mavi hep mavi. Pembe olduğunu düşün, o da çirkin ya. Yok canım, pembe olur, olmaz. Bordo sen olur mesela. Beyaz şık, yerine göre şeffaf. Bordo mesela pazar çantası gibi olabilir. Aslında galoş değil de stretch folyo, folyolarla ha, ayakkabısı kıyafetine uygunsa i̇şte onun üstüne şeffaf bir dolaştıracaksın. Pişt, aynı şey, aynı sistem değil mi? Çirkin çirkin bol bol, sanki 5 numara büyük ayakkabı giymişin gibi. Ne ama gerek zor var? Zor. Stretch dolaştırmak zor abi. Abi bana ver, ben yapayım ayağını. Ayakkabının sırf altını kaplayacaksın, üstünü tabii değil. Üstünü de kaplayacaksın. Şeffaf zaten anlam gözükmüyor ki ya. Ayrıca ben seveni... Anlamlı bağlamlı konuşunca çok mantıklı geldi. Hayır, zaten bu işi sevenler var. Bir sürü ayak seven adam var. Koyacaksın Camilla'nın ayaklarını. Ayak seven mi? İş yerine fark vursunlar. Onlar güzel. Hayır, sadece hani ayak olduğu için senin ayağını da aynı güzellikte seviyor. Camilla'nın ayağını da, Prens Charles'ın biçimli ayaklarını yani da. Yani bütün ayakları eşit mesafede duran bir insandan eşit bahsediyoruz. Mesafede ama yakın mesafede. Ne kadar güzel. Böyle burnun değil mi? Ona vereceksin. O yapacak işini, bitecek. Güzel güzel streçleyeceksin. Pırıl pırıl ayaklar olur. Her yerde pırıl pırıl olur. Yani. Pırıl pırıl derim. Pırıl. Buyurun. Tamam, o zaman çok güzel bir Amerikalı diş hekimi. Çok değerli diş hekimlerimiz var ülkemizde tabii ki. Ama Amerikalı diş hekimleri de yabana atılacak gibi değil. Mükemmel gülüşün formülünü nihayet buldular. Ve çemçük çemçük gülmüşler artık tarihteki yerini alacak. Çemçük ağzında güleceğine hiç gülmeme ve demiş. Ve daha iyi. Affedersin, biraz ağır sinkaflı konuşuyor Amerikalılar biliyorsun. Evet, şeyli falan, adet, lanet yani olası falan gibi. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim, açıklayayım kısaca hemen. Şimdi dudaklar. Alt ve üst dudak. Gösterin alt dudaklarınızı, üst dudak. Dudak ve Oktay. Seda ver Sayan, bir dudak. Seda Sayan gibi. Ver bir alt dudakla. Ha. Ben de Tamer Karadağlı gibi. Ha. Ha. Bak, ne böyle ne böyle. Çok korkuyorum, hemoroid olacak diyor adam. O adam hemoroidden zaten öyle. Öyle mi? Habire tabii acılı yediriyorlarmış. Hem acılı rolüne hem... Rolüne hazırlanmak için. Onda bir de şey de varmış. U-turn dedikleri kıl dönmesi. Gerçekten o çok... Ben o adamı var ya bir gün bir yerde rastlayacağım diye çok korkuyorum. Tamer Karadağlı. Evet ya. Niye? Bir çift lafım var ona. Nedir o laf? Buradan seslen. Olmadı mı? Yani yakışmadı diyeceğim ya. Gerçekten yakışmadı diyeceğim ya. Sana çok yakıştı bu bıyık, hepimize yeter dersen diyeceksin. Abi benim bıyık... Ben şimdi seni her duruma hazırlıyorum da ondan. Bir dakika. Ya, ben sana ipucu vereyim o cümle sonrasında ne diyeceğini Darfay. Ver canım. Seni kamyona ezip levyeyle döverim. Kamyonu ezip levyeyle dövmek değil ki o be. Levyeyle dövüp aftüfeyle öldürmek de o. Canım sen işte birazcık özgün ol diye ben bu tavsiyeyi verdim. Evet. Birazcık ama. Doğru, kamyon olunca levyeyle. Ben sana olur şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir böyle kalabalık bir yerde görürsün sen. Gidip yakışmadı dersin. O sana dönüp baba baba baba falan der. Bütün herkes sana gider bu sefer. Haklıyken haksız duruma düşersin. Onu dedirtmem ben. Nasıl dedirtmeyeceksin? Yani ben orada zaten bekliyor olacağım böyle. Yani baba baba baba derse fare sözcüğü açık. Ne? Mesela nerede gördün? Nerede gördün? Mesela bir kokteylide. Kokteylide. Kokteyli olan yerde mutfak vardır. Hemen mutfağa çağıracaksın. Öyle bir şey. Bağırarak bir de. Yanımda olmanı istiyorum Oktay. Bu adam var ya, Tamer Karadağlı'ya karşı beni gerçekten çok son derece korkunç silahlarla donatıyor. Ama sen öyle değilsin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben öyle bir durumda şöyle Tamer Karadağlı'nın yanına geçmem saniye sürer. Ben de sana baba söyleyeyim. Baba dediğinde ben baba baba diye hemen yalakalık yaparım. Böyle de bir adamım. Ben Tamer abi bunlar light light erkek. Ay, abi mi ne yalaka bir adam ya. Aralarında bence 3 yaş var. Abiden daha çirkini light erkek demiş olması. Bence yargılayacaksak onunla yargılayalım. Hadi abi falan yaparım. Baştan ya sen çok hakikaten ben ya. Bir kere bir şunu söyleyeyim. Ha, ama en başta da ben doldurum. Hadi git. Hadi laf sok. Hadi şey yap. Fahri mi? Şu bıyıktaki bir adama bu hı-hı lafı diyemezsin. Dedirtmem. O lafı ağzına. Ne yapacaksın, bıyıkları mı sürteceksin? Va, ben de öyle derim. Ben bir şey yaparım. İşte kendini bitirin. Yakışmadıktan sonra kaytan bıyıklara türküsünü söyleyen bir adam. O ne abi? O anlaşılmaz bir kere, ben sana bir kere bu bıyıklar güzel değil mi Oktay? Yani çarpıcı değil mi? Etkilemiyor ya mu ben seni? Ben sana çirkin demiyorum ki. Ben senin Tamer Karadağlı'nın cevabını hazırlıyorum. Ya Tamer Karadağlı'nın... Ya mızıkayı çıkarırsa cebinden? O zaman sen ben bilmiyorsun ben... değil mi o sahneyi? Ben hayır silemeyeceğim aklımdan. Hayır yani. Şu diziyi bir izle ya. Neydi? Ne günü? Ege'den bak, hatırlayalım Ege'den. Bu arada ben de dün değil ondan önceki Arka Sokaklar diye bir dizi var, polisiye. Evet. Orada bir şey vardı. Bir sahnesini gördüm de. kokain partisi yapıyorlar bir yerde, polisler basacak. Oha. Kokain partisi zannedersin ortaokulda okulu ekmişler. Kokain partisi var. Herkes böyle kızlı erkekli gruplar. Masalarda mandalina ile cips. O kadar acıklı bir şeydi ki. Mandalina ile cips de ne çirkin ikili. Mandalina, ya. Cips ve kokainimiz var. Siz ne getirdiniz? Kısır. Yanında da çay olsaydı çok güzel olur. Hmm. Var ya. Çay olsaydı. E kokain var. Kokainle çay olmaz diye düşündük demiş ev sahibi. Çok güzel dizi. Ömer Karadağlı havuzun kenarında mızıka çalıyor o dizide. Hangi gün? Bilmiyorum hangi gün. Ne gün çalıyor? Bana çaldığı günü söyle ve bir de ne çalıyor? Benim duyduğumu galiba salı günleri ya. Kadarıyla herkes değişik günde vay izliyormuş diziyi. Nasıl ya? Böyle hiç yani senin en zayıf anında kanallar arasında dolaşırken bir anda hop diye karşına çıkıyormuş. Diyelim belgesel izleyeceksin. Belgesel kanalını bir açıyor top havuz kenarında. Ne çalıyor peki? Mızıka çalıyor. Ya ne çalıyor? Böyle mızıka bir da ne çalıyor? Nasıl diyeyim sana? İndim dereler. Türkü değil ama. Onu çalıyormuş. Türkü değil. Böyle bir şey, nasıl diyeyim, asansör müziği gibi bir şey. Böyle çok titretme. Sonra çocuk geliyor. Nasıl yapıyorsun? Diyor. Bu da şeydi. Ağzımla. Çocuk gelince mızıkayı indiriyor. Ben de yapacağım falan. Çocuk gidiyor. Çocuk gittikten sonra bu rahatlayıp gelen mızıkayı çıkıyor. Ya şeyi konuşmamış mıydık biz? Hava trafiği çok yoğun deyince. Yukarı bak. Yukarı baktığın dizi işte bu. İşte Fedai değil mi? Fedai. Fedai. Fedai. Fedai. Bodyguard'da öyle bir şey var mı? Sen izledin mi Bodyguard'ı Fahir? Kaç kere izledim ya. Ben yakın zamanda izledim. Çünkü yakın zamanda hep veriyorlar ya. Var mı mızıka, mızıka sahnesi var mı? Mızıka galiba vardı orada da. Hatta Whitney Houston şöyle bir bakıyordu, ne yapıyor bu adam diye. Bahçede çalıyordu. Bahçede, bu da bahçede çalıyor havuz kenarından. Bunda ben şeyli sahneleri merak ediyorum. Bu hani eşarbı kılıçla kestiği bir sahne var ya. Hı hı. Onu ben nasıl şeye çevirecekler diye merak ediyorum. Herhalde Ramo şey ne derler, Kurban Bayramı'na bir denk getirecekler o bölümü. Mesela koç alacak şey ne derler, Seda Sayan. Hı. Ondan sonra kasap gelecek böyle bilinçsiz falan. Bugün öyle olmaz falan diye üç ayağını bağlayacak birisin servis. Ve tulum karşı yöntemiyle çıkarıp güzel iç deriyi de zedelemeden. Zedelemeden hemen. Türk Hava Kurumu'na hemen tuzlayacak mızıkayı çalıp tuzlayacak. Bir elde mızıka, bir elde tuzla şey yapacak. Orada çok çişi dükkanında okla böyle. Tamer Karadağlı'dan bekliyoruz yeni bölümlerde yeni olaylar. Hey yavrum hey. Ya bitirdik, saatin sonuna geldiniz. Tamer Karadağlı Fedai derken yandı gülüm keten eli. Hakikaten ne bir haber verdi. Yalnız bu arada Fedai dizisinde ben şey o mızıka yüzünden kilitlenip kaldım orada, seyrettim. Abi zaten çok hakikaten çok eğlenceli bir dizi. Yani iki, çok özür dilerim Ege'cim. Fedai bir, Fahir bak, bir de Sessiz Fırtına. Ben Dağlar Delisi dizisini izlemek istiyorum ama sinirlerim kaldırır mı bilmiyorum. Sessiz Fırtına da çok güzel. Sessiz Fırtına da kim var? Arzu Monan. Ama o kadını 15 kilo olmuş. Elisi. Bir de şey. Mehmet. Ötekisi neydi ya? Adam kimdi? Öteki şey. Beyaz gelincik olan. Adam. Adam mı? Beyaz gelincin adamı. Onu düşün. Benim sevdiğim dizi Dağlar Delisi. Dağlar Delisi nasıl bir isim tamlaması, ben onu anlamıyorum ya. Pusat gibi bir şey işte. Dağların Delisi olsa Dağlar Ortam Manyağı gibi bir şey ya. Ortam yalakasıyım sen, Dağlar Delisiyim. Bu şimdi Seda Sayan'ın bir annesi var dizide. Seda Sayan gerçekten mı oynuyor Dağlar Delisi'nde de? Hayır canım. Fedai'ye dönüyor. Dönüp dolaşacağımız nokta belli. Dolaşıp geleceğimiz şey. Böyle şey sahneleri var. Hadi biz de kaçalım. Ay kalın kalın. Ey hadi kalalım. Böyle sahneler. Karada. O galiba dizinin ilerleyen dakikalarında sadece bölümlerde şey olacak. Kibariye'nin annesine dönüşecek gibi geliyor o kadın. Anne mi? Hmm. Bence anneyle şey çok iyi anlaşacak. Fedai, Fedai mi? Tabii, Tamer Karadağlı. Çünkü şey falan oluyormuş. Suların falan alıyormuş evin. Adı ne? Bunlar... Dizideki adı ne? Kimin? Fedai'nin mi? Fedai'nin. Bilinmiyor. Nasıl ya? Nasıl? Fedai diye mi geçiyor? Mızıkacı diye Mithat geçiyor. Mıydı ya? Mithat olamaz değil mi? Yok ya, Murat abi mi diyor? Yok öyle. Murat değil. Engin. Engin. Hay Allah. Fay, ne biçim soru sordun ya? Cevdet'ti galiba. O zaman ben sizi uğurlayayım. Dinleyicilerimizden öğreniriz de şimdi doğrusunu. Şimdi bir hava durumunu alalım. Haberleri alalım. Ondan sonra neşemizi bulalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Altın Satır, Altın Satır. Bir dönemizin bir tezahüratta başladığımı düşünmenizi istiyorum. Ben başlasam bir tezahürat yapsam? Şimdi tezahürat yapacağım. Ben çok güzel tezahürat yapıyorum bu aralar. Hadi. Vallahi. Allah ucu başında bilirsin tezahürat yapmadın da bilmiyordun hiçbir şey. Neyine tezahürat? Benim de kendime özgü tezahüratlarım var Demircan abi. Tamamen orijinal. Ambalajı açılmamış. Sıfır. Ankara gücüne yap bakalım. Ankara gücüne yapayım. Ya. Rakip kim? Rakipte. Çünkü ben çift tezahürat yapıyorum artık. Hem takımı öven hem de rakibi yeren. Rakipte Real Madrid. Tamam. Ama biz kazanmışız maçı. 3-0 yenmişiz. 3-1 yenmişiz. Tamam. Şeref gol atsın mı? Atmış olsunlar. Tamam iyi. Ama maç sırasında mı yapıyorsun, maçtan önce mi? Maç sırasında. Maç... Üçüncü golden sonra yapıyorum ben. Durum 3-0 ama sen biliyorsun ki maç 3-1 bitecek. Hı hı, ona göre. Senin yanında ben varım. Tamam. Ben sana söylerim. Yapıyorum tezahüratımı. Yap. Ankara gücü hey yo hey yo bastır bastır şak şak şak. Bu şey Real Madrid için şimdi. Bir dakika oğlum ne nasıl? Tamam. Bu, tamam bunu anladım. Yani çok fena değil. Peki 2-0 yenir. Maç 2-0'mış. Ooo haydi bastır Ankara gücü. Yep yep yep. Çap çap çap. O alkış gelen sen misin başkası mı? Benim canım. Üçlü işte. Üçlü mü? Hı hı. Hadi lan. Bir daha bakayım. O kadar mı? Üç işte. Üçlü olmaz ki. Tamam bakın 1-0 yenip. Oo Ankara gücü hey yo hey yo bastır bastır gol. Aga bir sus ya. Real Madrid'de de bir şey yapayım mı? Yere batırayım mı? Konu kötü yapacaksın değil. Tabii canım. Tamam yap. Yuu Real Madrid anca bir gol atarsın. Haydi git. Yuh. Anladım. Altın satır için de yapayım istersen bir tane Demircan abi. Böyle bir şey mi yapacaksın? Yuh falan deme ama. Yuh demem biliyorum altın satır öven. Tamam gel bakayım. Haydi altın satır. Hey hey hey hey hey. Tamam yeter. Aynı şeyi yapalım. Ama tabii şimdi havasına yani 3 takıma birden tezahürat yapıyorum öyle havasına giremiyorum. Altın satır bir de takım değil ya. O yüzden saçma oldu yani tezahürat. Keşke hiç yapmasaydım ya o tezahüratı başka şeye kullansaydım. Hiçbir şey anlamadım aga yaptığın tezahüratlardan. Çünkü bunlar bence tezahürat değil. İlk defa olabilir ancak. Altın satır. Altın... Oğlum çok güzel Demircan abi. Esas bu güzel işte. İğrenç bir tezahürat. Sana et verseler de hiç böyle iğrenç demezler ama. Biz köftemizi neyle yoğuruyoruz zannediyorsun? Sevgiyle zannediyordum ben. Sevgiyle doğruyoruz ama içine... Sevgi ve emekle. Ekmek katmıyor muyuz içine? Ha ekmek mi? Ben emek zannetmiştim. Ekmek de katıyoruz, et de katıyoruz tabii ki. Sevgili seyirciler, arkadaşlar, güvenerek yiyebileceğiniz belki de tek köftesi Ankara'nın. Tılsım köfteleri arkadaş köftecisinde. Arkadaş köftecisi, postanın karşısı, bizim evin orası. Arkadaş köftecisi. Teşekkür ederim Ege bana bu fırsatı verdiğin için. Şimdi dün köfteleri satarken bir arkadaş geldi. Arkadaş köftecisine arkadaş gelmiş. Şimdi Ege'cim bizim tezgahın önüne gelen hiç kimseye ben özellikle müşteri dememeye çalışıyorum. Çünkü arkadaş mı diyorsun? Onlar benim arkadaşlarım arkadaş. Tamam demiş anladın abi. Mı? O yüzden gelen herkes benim neyim ve... Arkadaşınız olabilir mi? Gelen herkes benim Veli dede efendim. Veli dede değil de. Hipodrom mu? Veli Bekçisi. File bekçisi. File bekçisi Demircan. Kesinlikle file. Bak, bu file bekçisine bağlanacak, ben size söyleyeyim. Evet. Nerede yazacaksınız? Zaten tezgah değil misiniz? Arkası neresi yani? Arkada ağaç var aslanım. Ha, ağaca mı alsın? Ağacın oraya yazarız. Şimdi o arkadaş dedi ki ben de sizi... Şöyle mi yazalım yani? Müşteri bizim file bekçimizdir gibi mi? Müşteri bizim file bekçisi değil de başka bir şeydi de. File bekçisi. Şimdi işe gittiği için onu arayınca da kızıyor. Ne arıyorsunuz pırtlayı? Ne gün öğreneceğim? Bugün de tabelacıya gidecektim. Keşke yazdırıverseydim bir ara. Tabelacı biliyordur belki. Şimdi arkadaş geldi dedi ki hemen toparlıyorum. Toparlayan işareti yaptığımı hissediyorum. Dedi ki çok beğeniyorum dedi. Aa. Beni ve seni dinliyormuş aga. Aa, ne kadar güzelmiş. Bugüne kadar birçok insanla tanıştım. İlk defa böyle konuşan gördüm. Nasıl? Olumlu şeyler söyleyen mi? Açık açık konuşan. Yani diğerleri hep bir kıskançlık içinde, bir düşmanlık içinde. Doğrudur. Bizi kıskanıyorlardı. İki kişiyle yorum mu yapılırdı? Böyle saçma sapan şeyler. Konuşuyorlardı. Çok akıllı bir insan olduğunu şerhalinizden belli dedi bana. Ne kadar güzelmiş. Dikkat ettiysen bana dedi. Benim için bir şey dedi mi? Yani o arkadaşı da seviyoruz tabii. Güzel bir... İyi, ne güzel. Şöyle bir şey dedi, anlamadım. Güzel bir renk oluyor programa dedi. Ne rengi dedim ben de. İyi demişsiniz onu ya. Niye ben rengim yani, sadece ben de katılıyorum yorumlara. Ben de kendimce sürüklüyorum şeyi. Şimdi, bazen ben sürüklüyorum hatta spor yorumlarını. Ben öyle düşünüyorum. Zaten onun yanında bir tane daha çocuk vardı. Evet. O dedi esas dedi. Ben dedi onun yorumlarına katılıyorum dedi. Futbol üzerine yaptığı yorumlardan bahsediyor. Hı hı. Geçen sene bir tane yapmıştın ya. Ne yorum yapmıştım, hatırlıyor musunuz? İyi oynarsak kazanırız falan gibi. Evet. Tamam, hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama. Ona ben çok şey aldım ya, övgü aldım. Vallahi mi? Yani çok yerinde bulmuşlar ve tam ben o yorum yaptıktan sonra iyi de oynadık, kazandık. Ben hatırlamıyorum o maçı şu anda da, öyle bir yorumunu hatırlıyorum ama sizi beğeniyorum Demircan Baba dedi. Beni de beğeniyormuş ama yani. Sana katılıyormuş. Bana da katılıyor. Sizi beğeniyor, bana katılıyor mu? Aynen öyle. Bence katılması daha önemli beğenmesinden. Yo, bence beğenmesi. Bence katılması valla. Bence katılması. Ne? Ben sana dedim değil mi, laf buraya gelecek diye. Nasıl geldi laf buraya? Ben anlamadım. Neden file bekçisi dedim ben? Hayat böyle işte Demirci abi. Ben size başta... Bunu da yorum gibi düşün. Bak, o arkadaşın beni bir kez daha beğenmiştir eminim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir öykü, bir şarkı. Merhaba sevgili dostlar. Bir öykü, bir şarkının yeni bir bölümünde buluştuk sizlerle. Hayatımızı renklendiren, gündelik hayatın gri renklerini uzaklaştırıp hayatı gökkuşağına çeviren öykülerle karşınızdayız yine. Sevgi, soğuk bir kış gününde penceremizin önüne konan küçük bir kuştu. Pencereyi açıp o kuşu içeri aldığımızda kanat çırpışlarıyla evimiz nasıl şenlenirse, gönlümüze sevgiyi aldıkça da gönlümüz şenlenir. Öyle değil mi dostlar? Bu hafta yine sevgiyi çok güzel, içten bir şekilde anlatan yeni bir öyküyle karşınızdayız. Bu öyküyü bize gönderen Kardelen Rumuzlu dinleyicimize çok teşekkür ediyorum. Tam 1 dolar 87 centi vardı. O kadar. Ne bir eksik ne bir fazla. Della paraları 3 defa saydı. 1 dolar 87 sent. O kadar. Halbuki ertesi gün yeni yıla adım atılacaktı. Della'nın evi haftada 8 dolara tutulmuş mobilyalı bir apartman. Tasvire değer bir hali yok. Tam bir fakirhane. Gözyaşları dindikten sonra Della eline bir pompon alarak yüzünü pudraladı. Pencerede durarak apartmanın o kasvetli arka avlusundaki parmaklıklar üzerinde yürüyen bulut renkli kediyi aptal aptal seyretti. Ertesi gün yılbaşıydı ve kocası sevgilisi Jim'e hediye alabileceği sadece 1 dolar 87 senti vardı. Bu parayı da aylardır yavaş yavaş biriktirmişti. Halbuki şimdi hiçbir işe yaramadıklarını görebiliyordu. Sevgili Jim'ine güzel bir şey almak hususunda hülyalar kurarak birçok mesut anlar yaşamıştı. Pencereden uzaklaşarak kendini aynanın karşısına attı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu ama 20 saniye içerisinde rengi uçuvermişti. Saçlarını çözerek omuzlarının üstüne döktü. İftihar ettikleri iki şeyleri vardı. Biri Jim'in büyük babasından kalan altın saat, diğeri de Della'nın omuzları üzerine dökülen saçları. Della'nın saçları altın renkli bir çağlayan gibi parlayarak ve dalgalanarak dizlerine kadar döküldü ve elbise gibi vücudunu örttü. Bir aralık bir an durdu. Tereddüt eder gibi oldu. Yerdeki kırmızı tüyleri dökük halıya iki gözyaşı aktı. Della gözlerinin yaşı kurumadan kapıdan fırladı. Madame Sofron, her nevi saç levazımı ibaresi taşıyan bir tabelanın önünde durdu. Bir hamlede içeri girdi. Saçlarımı satın alır mısınız dedi. Madam saçları pişkin bir alıcı eliyle yokladıktan sonra 20 dolar dedi. Della peki derhal diye cevap verdi. Ondan sonraki 2 saati pembe bir bulut üstünde uçar gibi sevinçle nasıl geçirdiğini bilmiyordu. Jim için almak istediği hediyeyi bulmak için dükkanların altını üstüne getirdi. Nihayet bulabildi. Altın bir saat zinciri. Zincir Jim'in o emsalsiz saatine layık derecede güzeldi. Eve gitti, saçlarına baktı. Jim'in bu halini beğenmesi için dua etti. Özür diliyorum hatam için. Az sonra Jim kapıyı açıp içeri girdi. Gözlerini sevgilisine dikmiş sadece bakıyordu. Sonra hediyesini uzattı. Della paketi açtığında ipek gibi saçları için uzun zamandır beğenip alamadığı bir çift tarak gördü. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Kendini toparladı. Tatlı bir tebessümle, özür diliyorum, Jim'e hediyesini uzattı. Jim paketi açtığında saat zincirini gördü. Ama artık bir saati yoktu. Çünkü Della'nın güzelim saçlarına çok beğendiği tarakları alabilmek için o da saatini satmıştı. Üzülmediler. Çünkü önemli olan tek şey vardı. Sevgileri. O da ne alınır ne de satılabilirdi. Akşam o fakirhanede karşılıklı ellerinde hediyelerle otururken Jim ya dedi, ben gidiyorum şu zinciri satayım, saçma sapan şeyle uğraşmayayım falan oldu Della'da. Ya Jim ne yaptığımı zannediyorsun ya, ne oldu ya, zincir sat zaten saat yok dedi. Ya ben de o saat için saçlarımı gittim Allah'ım adamına sattım falan. Satma diyorum, ben bir şey yaptım diyor. Zaten 2,5 metre saçınla yıllardır şampuan parası yüzünden fakirhanede yaşıyoruz, boğazımızda et geçecek sayesinde dedi. Della bu lafları üzerine bozulmuştu. Saçma sapan gidip bana tarak al, onun yerine sen et al senin. Madem et istiyordun et al senin. Bana akıllı demiş, düzgün konuşuyorsun, şu zinciri elime dolayıp da ne yaparsın lan, ne yaparsın demiş. Della o dazlak kafasını lak diye kafayı cebe pamam diye bulduk çat diye oradan diye kanı. Ulan demiş, kanım beni delirtme zaten, böyle sinir vardı da dedemin saatini sattım senin için. Lan demiş, dedenden başka saat, milletin dedesinden neler neler kaldı demiş. Senin dedende bir kuru saat kaldı, iyi oldu gitti evde, Allah kahretsin zaten o saatte kıracaktın. O bunun üstüne diye o saatin zincirini çevirecek. havada dönmüş o zeytin diye Della'nın boğazına şey yaptı. Della ulan demiş. Ulan ne yok? Diye zinciri bir koparmış. Ne yaptı ya? 20 dolarlık zinciri derken Della çıkarmış o tarakları. Diye bir atmış zaten. Bir tanesi fırça, bir tanesi tarakmış. Fırçalar lak diye yüzüne böyle şey. Ama demiş Della böyle masaya şey. Ama derken bu sefer tarağı almış. Böyle o şeyde dişlerinin olduğu tarafıyla onu sersen onu tam boğazına geçirecek şekilde böyle cime aktarı diye cim Della ne yaptı? Dellendim lan, dellendim demiş cimin kafasını orada kanam kanam kanam diye bir indirmeye başlamış cim demiş ulan ne oluyor lan Della derken orada zincirin küçük parçaları varmış, onları elinde tutmuş böyle bir atmış Della'nın gözüne. Ya adam ne oldu, neredesin cim derken cim bu sefer de orada fakirhanenin mobilyalıydı, oradan mobilyalı lak diye bir indir anam diye derken o sola taka taka taka taka diye Della'nın belini anam anam anam diye Della yere düşmüş. Oradan son bir şeyle o çekmecenin kulbunu çekmiş. Lak diye diye Jimmy kafasına yemiş. O çekmece böyle çevresi yapmış. Oradan çeke çeke bir de sırtına çekmiş. Oradan çeke çeke çeke. Ana ana ana derken orada tarağı da almış. Lak diye bir sabunu bir kullanan. Öbür de fırçanı. Lak diye bir de olacak. Jim oracıkta ölmüş. Sonra Della Jim'in kafasını kesip madama götürmüş. Bir 10 dolar da öyle almış. Eve döndüğünde yerde sevgilisi biricik Jim'in kanları üstünde. Elinde altın bir zincir, sapları kanlı iki tarak ve nakit 10 dolarla oturup sevginin nelerle ifade edileceğini güzel güzel düşünmüş. Bulut renkli kedi pencereye gelmiş. Della taran lak diye pırk. Kedi de orada. Akşam et istiyormuş zaten canı. Bu yemiş. İşte sevgi böyledir sevgili dinleyiciler. Cama gelen küçük bir kedi bir tarak darbesiyle tavadaki bir parça ete dönüşür bir anda. Severseniz eğer. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.